så mægtig travlt med alt hvad de skal nå. Jeg går og ønsker at jeg var et andet sted i dag. Her er det sikkert at man kan længes bort herfra. Her er det så sikkert at man kan længes bort herfra. Ud til vind og vejr og grønne træer, et sted man holder af. Ude hvor fugle sangen hilser den nye gryende dag. Er det sikkert at man kan længes bort herfra. I byen har man hver sit job, den ene på en fabrik, den anden i et kontorlandskab, den tredje i en butik. Man taler mest om ingenting og smiler hvis man kan. Er det sikkert at man kan længes bort herfra. Er det så sikkert at man kan længes bort herfra. Ud til vind og vejr og grønne træer, et sted man holder af. Ud hvor fuglesangen hilser den nye gryende dag. Er det sikkert at man kan længes bort herfra. Her lever man blandt mennesker som man intet kender til. Man løber efter bus og tog, gør aldrig hvad man vil. Og man har al verdens pligter og kan ikke stikke af. Er det sikkert at man kan længes bort herfra. Er det så sikkert at man kan længes bort herfra. Ud til vind og vejr og grønne træer, et sted man holder øje. Ude hvor fuglesangen hilser den nye gryende dag. Er det sikkert at man kan længes bort herfra. Er det så sikkert at man kan længes bort herfra. Ud til vind og vejr og grønne træer, et sted man holder af. Ude hvor fuglesangen hilser den nye gryende dag. Er det sikkert at man kan længes bort herfra.